Եթերում հայուհի ռադիոհանդեսն է։ Այսօր ապրիլի 7-ն է, մայրության և գեղեցկության տոնը։ Թեպետ վերջին օրերին սահմանին պատերազմական իրադրության հետ կապված օրը չի ուղեկցվում հայ մայրերի ու աղջիկների մեծարման ու փառաբանումի խոսքերով, այդուհանդերձ այս հաղորդման ընթացքում կփորձենք արժևորել հայ կնոջ տեղն ու դերը մեր ժողովրդի պատմության մեջ, մեր ազգի համար բախտորոշ ու ճակատագրական պահերին, ինչ խոսք նաև մեր օրյա ոչ դյուրին կյանքի համապատկերին։ Այս հաղորդաժամին հայուհի ռադիոհանդեսը հյուրընկալել է Հանրապետության վաստակավոր մանկավարժ ԼՂՀ ազգային ժողովի պատգամավոր Ռոմելա Դադայանին։ Բարև ձեզ, Տիկին Դադայան։ Դարեր ի վեր հայուհին եղել է ոչ միայն իր ընտանիքի օջախի ամուր սյունը, այնպես էլ մեր բոլորիս տան, մեր հայրենիքի անխախտ հենասյունը։ Հայրիս համար մայր հասկացությունը միշտ էլ նվիրական իմաստ է կրել իր մեջ։ Հայրենիքը կոչում ենք մայր հայրենիք, եկեղեցին մայր եկեղեցի, լեզուն մայրենի, գետը մայր արաքս, ամենակարևոր քաղաքը քաղաքամայր, նաև մայր բու, մայր թատրոն եւ այսպես շարունակ։ Ըստ ձեզ, ինչ ակունքներից է սնվում կամ ինչ ակունքներից է սկիզբ առել մայրապաշտությունը հայ իրականության մեջ։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Նախասեմ, որ հենց մտա ձեր աշխատավայր, անմիջապես աչքի ընկան կանայք իրենց գեղեցկությամբ, արտակարգ պայմաններում, այս պատերազմական իրավիճակում մայրը աշխատանքի վայրում է։ Մայր, որը անչափ մտահոգված է իր ընտանիքի երեխաների համար, այսօր անտեսելով ամեն ինչ, վախ, պատերազմ, ռմբակոծություն, պատերազմական իրավիճակ, գերիներ, սպանություններ, այսօր վարում է հայուհի հաղորդաշարը։ Սա դերևս ամենամեծ ապացույցն է։ Ուզում եմ նախ ձեր աշխատավայրի բոլոր կանանց շնորհավորել մայրության և գեղեցկության տոնի արդիվ։ Շնորհակալ ենք։ Նաև հիշեցնեմ, որ տոնը գալիս է Մարիամ Աստվածածնից։ Սա եւս մի նշանակալի իրադարձություն է։ Ինչու մոռանանք Անահիտին, Աստղիկին, Նանեին, մեր հին աստվածներից, թեկուզ հեթանոսական շրջանից, չէ՞ որ մենք շատ-շատ բան ենք ընդօրինակել մեր աստվածուհիներից։ Ինչպես չհիշել 4-րդ դարում Աշխենին, որը Սամվելի պատասխանին, որը կանդրես, իմ առջև երկու սրբություն է դրած, մայր հայրենիքը և սիրելի կինը։ Եվ ակնհայտ է պատասխանը, Աշխենը ասաց, եթե մայր հայրենիքը չպաշտպանես, ինքը արժանի չի համարի Սամվելին, որպես իր ապագա ամուսին։ Սա եւս մի ապացույց է։ Մեր Փարանձեմ Թագուհին, որը գեր մարդկային ճիքեր գործադրեց հայրենիքին ծառայելու համար, ինչպես մորանալ Շուշանիկին, Գոհարին, ինչպես մորանալ Ծովինարին, որը հանուն հայրենիքի, հանուն հայ ժողովրդի դիմեց գեր մարդկային Միքայլի, ինչպես մորանալ Սոսե մայրիկին, ինչպես չհիշել դերևս մոտ ժամանակներում մեր ճակատագրի բերումով մենք ասում ենք նախորդ պատերազմ, նորոյա պատերազմ, ինչպես մոռանալ մեր այն հերոսուհիներին, որոնք ոգևորվելով, ոգեշնչվելով մեր նախնիների, հայուհիների օրինակով պաշտպանեցին Արցախ հայրենիքը։ Ես այսօր ուզում եմ օգտվելով առիթից շնորհավորել նախորդ պատերազմի մեր հերոսուհիներին՝ Մարգարիտ Թարանյան, Անահիտ Պետրոսյան, Կարինե Դանիելյան, Արստամյան Գայանե, բոլորին իհարկե չես թվարկի, այ ուզում եմ նրանց ասել շնորհակալություն ձեր կատարած աշխատանքի համար եւ գլուխ եմ խոնարում այն կին հերոսու արչեւ, որը դիպուկահար էր մեր նախորդ պատերազմի տարիներին, Մարգարիտ Սարգսյանը, որը ընդամենը 33 գարուն ապրեց, բայց 33 գարուններով 3 ու 300 դարերի համար թողեց մի այնպիսի հետք, որով այսօր ոգեշնչված մեր աղջիկները, դերահասները անպայման ուզում են նետվել մարտադաշտ, ինչ որ ձևով աջակից լինել, զորավիկ լինել իրենց եղբայրներին, իրենց սիրած տղաներին, հայրերին, նույնիսկ պապերին։ Ուրեմն թույլ տվեք շնորհավորել մեր բոլոր աղջիկներին ու կանանց մայրության ու գեղեցկության օրվա կապակցությամբ եւ ասել՝ դիմացել ենք դարեր, կդիմանանք միլիոնավոր դարեր, որովհետեւ մենք ունենք ոգեշնչվելու շատ-շատ առիթներ։ Իսկապես այս վերջին օրերի իրադարձությունները ցույց տվին, որ մենք ոգու ժողովուրդ ենք, որ ինչպես Նժդեհն էր ասում, հայը ոգու ժողովուրդ է, եւ այդ ոգին կարողացավ ամբողջ աշխարհասփյուռ հայությանը միավորել, ոչ միայն Հայաստանում եւ Արցախում, այլեւ աշխարհասփյուռ հայությանը։ Եվ Արցախյան պատերազմը եւ վերջին օրերի պատերազմական լարված իրադրությունն Ադրբեջանի հետ շփման գծի ողջ երկայնքով ապացուցեցին նաեւ Նժդեհյան խոսքերի ճշմարտացիությունը, թե մայրերի ափերի մեջ պիտի փնտրել ազգերի փրկությունը, ազգերի ապագան։ Ինչպես է գնահատում հայ կնոջ մեր մայրերի, կանանց ու աղջիկների կեցվածքն այս օրերին, ինչով հիացակ, ինչը զարմացրեց ձեզ։ Այսօր ցավոք նորից տարագիր է դարձել մեր ժողովուրդը, բայց այն վայրերից, որտեղ անմիջապես ռմբակոծություններ են, այսօր էլ շարունակվում ցավոք, հայր մայրերը նորից իրեն ձվակներին վերցրած օջախները լքած դռնետուր են ընկել, բայց ինձ զարմացնում է նրանց ոգին, ինչ ենք լսում ամեն օր մեր շուրջը անցուդարձանող կանանցից, հեռուստատեսությամբ, ռադիոյով, անընդհատ լսում ենք մեր հայ մայրերի ձայնը, կպահենք թխսկանի նման մեր երեխաներին, կգնանք նորից մեր բնակության վայրերը, մենք արդեն փորձ ունենք, ափսոս, արդեն այդ իմունիտետն է ձեռք բերել մեր ժողովուրդը, նորից կշենացնենք, չէ որ ծիծեռնակը բույն է շինում ամեն անգամ, գարուն է, երևի սա էլ մեր ճակատագիրն է, նորից պիտի մեր բույնը նորոգենք, նորից պիտի հավաքվենք ու մեր թևերի տակ առնենք մեր զավակներին, սա բոլոր մայրերի խոսքն է, առավել ևս սահմանից եկած մայրերի։ Կարծում եմ, բավական է միայն այս օրինակը, որպեսզի աշխարհը համոզվի, որ այս ժողովուրդը անպարտ է, որ ոչ մի զենք չի կարող այնպիսի ներգործություն ունենալ տեստերակված մարդ արարածի վրա, ինչպես ոգին։ Այս ոգին Փարքասո մեզ տված է ի վերուստ, և մենք ապրում ենք այդ ոգով։ Սխրանքի, քաջագործության, խիզախության, ոգու արիության իսկապես հրաշալի դրսևորումների ենք ականատես լինում այսօր։ Չեմ կարող չհիշել, երբ հարցրի ինչը զարմացրեց ձեզ, որտեղ ինքը զարմացած եմ այսքան ճանաչելով եւ մեր պատմությունից, եւ գրականությունից, եւ մեր օրյա իրականությունից, հայ կնոջը, հայուհուն նորից արդեն որերորդ անգամ ցնցվեցի հայուհու հոգու մեծությունից, երբ այս վերջին իրադարձություններին զոհ գնացած մեր տղաների մեկի թաղումներ ու Հայաստանի հերոստալիքով ցուցադրում էին, տղամարդիկ ապշել էին հայ կնոջ, հայ մոր խոսքերից, ու դա եթեր արձակվեց, երբ հայ մայրն ասում էր իր որդու թաղմանորը, ես երկրի համար եմ քեզ բերել, չգիտեմ այս ինչ ոգի, ինչ հոգի, ինչ ներաշխար ունի հայկինը, որ կարող է իր լույս աշխարհ վերած որդու զավակին հուղարկավորել, վերջին ճանապարհն ուղեկցել ու այդպիսի բառեր ասել։ Երևի թե հենց սա է մեր հայուհու տեսակի, հայ կնոջ ֆենոմենը նաև։ Թող չափազանցություն չէ թվա, կարծում եմ շատերը կհամաձայնեն այն մտքի հետ, որ ապրիլի 1-ի լույս 2-ի գիշերից ժամանակի նոր հաշվարկ սկիզբ առավ մեր կյանքում։ Օրերը ծանրացան ապրումներով, սպասումի անվերջանալի ժամերով, կորուստների ցավով, իհարկե նաև պայքարի խրախտությամբ։ միաժամանակ համախմբումի, միասնականության, միակամության անօրինակ դրսևորումների ականատես եղանք։ Դեռ 3 դպրոցական նստարանին հրաժեշտ տված պատանուց մինչև նրանց ավակ եղբայրներն ու հայրերն ապացուցեցին, որ հայրենիքի սահմանն անցնում է իրենց սրտի միջով։ Մեր պատմության երկար ու զիգ տարերի ընթացքում մեր տեսակի համար կարծում եմ կհամաձայնեք, որ առավել բնութագրականը եղել կենտրոնախույս լինելը, քան կենտրոնաձիգ։ Ինչով է պայմանավորում այս միասնականության բացառիկ ալիքը։ Մենք ականատես ենք եղել դրան նախորդ պատերազմի ժամանակ 90-ականներին, այս անգամ առավել հզոր, առավել ցայտուն։ Լավ ասացիք կենտրոնախույս եւ կենտրոնաձիգ բնույթի մասին։ Գուցե հենց պատմության այն կենտրոնախույս իրավիճակում գտնվող պայմաններն էին, որ դրանցով մենք դաստիարակվեցինք ու հենց այդ գրքերից ու պատմությունից էլ հասկացանք, որ չի կարելի նման բան անել այն ժամանակ, երբ ճակատագրական պահեր են հայրենիքի համար։ Որքան էլ խոսակցություններ ընթանան, որքան էլ սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը պարտադրի մեզ հեռանալ իշխանությունից, համենայն դեպս հայրենիքի սերն ու ուժը այնքան զորեղ են, որ պարտադրում են մոռանանք անգամ ինչպես ենք իրար նկատմամբ արտահայտվել, ինչպես ենք խոսել իշխանությունների գուցե նաև միմյանց նկատմամբ, ինչպես է սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը մեզ մի փոքր իրարից հեռացրել, բայց այսօր ապացուցվեց, որ դրանք ընդհանմենը հյուլեի են փոշի։ Անպայման սրանք հայրենիքի սերը այնքան մեծ է, որ մեզ պարտադրեցին մոռանալ այն բոլոր վիրավորանքները, որ ունեցել ենք, այն բոլոր ցավը, որ ապրել ենք, հիմա դառնանք միահամուր, մի բուր։ Երեկ ես ականատես եղա ազգային ժողովում, ինչպես Ռուբեն Գևորքյանը, Հայաստանի ազգային ժողովի պատգամավորը, եկել ու մեր ֆրակցիայից կապվել է Հայաստանի հետ, ներեցեք արտահայտությանս, բայց կռվում է, կռվում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության աշխատողների հետ, ասում, ինչ է սայել է խնամի ծանոթ բարեկամի, իմ 200 զինվորս սպասում է այնտեղ ազատամարտիկները, ինչու չեք նրանց ուղարկում, 30-ով 20-ով կամավորական եք ուղարկում, իմ 200 հոգին քանի օր է մնացել է Երևանի փողոցներում։ Ինչի համար ենք կռվում հիմա այլ։ Այ հետաքրքիր ժողովուրդ ենք, իսկապես հետաքրքիր տեսակ ենք, անդադ համացանցից կախված ենք այս օրերին բոլորս եւ կարդում ու զարմանում եմ մեր հայերիս գրառումները ինչեր են թողում։ Ինձ առանձնապես մի բան զարմացրեց, ինչեր են տեղ գրած, ասում է, ուրիշները փախստականներին դեղավորելու խնդիր ունեն, մենք էլ պատերազմ գնացող կամորականներին դեղավորելու խնդիր ունենք մարտադաշտում։ Իսկապես հետաքրքիր տեսակ ենք, երբ երկրում խաղաղ է, ամեն ինչ լավ է, բոլորս դուրս են գնում, բայց հենց մի փոքր, հենց վտանգը սրվում է, բոլորս դեպի երկիր ենք հավաքվում։ Ապացույցն է, որ մենք բռունցքվել գիտենք, միասնաբար թշնամուն դեմ դուրս գալ գիտենք, հենց այդպեսին էլ կմնանք, հենց սա էլ մեր կարևոր զենքն է թշնամու դեմ։ Առաջին պարտությունը, որ կրում է թշնամին, հենց կրում է մեր միասնությունից, ոգուց, հետո միայն զենք եւ այլ բաներ։ Չեմ կարող չխոսել այս օրերին զինկոմիսարիատների պետերի մասին, ովքեր բոլոր տեղերում իրենց խոսքում ընդգծում են, որ հազիվ են պահում 14-15 տարեկաններին, ովքեր անպայման ուզում են առաջնագիծ գնալ։ Իսկապես հազիվ են կարողանում պահել, եւ սա մեր մանկավարժների, մեր հայ մայրերի առաջին հերթին, ընտանիքի, նաև դպրոցի, մեր մանկավարժների, մեր հասարակության մեծագույն աշխատանքի դրսևորումն է, առհավաճան, որ իսկապես այսօր մեր դպրոցներում մեծանում է լավ սերունդ, իսկական հայրենասեր պատանիներ, ովքեր իրենց պատասխանատու են զգում այս երկրի ապագայի հայրենիքի ճակատագրի համար։ Դուք եւ հարցը եւ պատասխանը տվեք, ինձ ոչինչ չի մնում անելու, քան միայն մի օրինակ վերելու։ 4-ին ապրիլի, երբ պիտի երեխաները նորից դպրոց գնային ու դասեր նորից վերսկսվել, Թորնիկիս ասում եմ, վաղ անպայման գնում ես դպրոց, ասում եմ, ամաչում եմ, չեմ գնա։ Այդ դա ինչի՞ց է սամաճում, չէ՞ որ դու պարտավոր ես նստարանին նստած լինել, ասում են ընկերներս մարտադաշտում են։ Ես գնամ նստարանին նստեմ։ Այդ օրը ես նրան չկարողացա ուղարկել դպրոց։ Հաջորդ օրը միայն համոզեցի, որ դերևս քո հայրն է պաշտպանում, վաղնել քո հերթն է գալու, իսկ դու պարտավոր ես զենք հնարես, որպեսզի այս պատերազմ այլևս չլինի եւ թշնամին պարտվի հենց քո ստեղծած զենքից։ Մի քերփ համոզեցի ու դպրոց ուղարկեցի։ Տաստված, որովհետև այսօր կարծեք թե ավելի շատ զենքի, զինամթերքի, նաև սպառազինության պատերազմը թեպետ բոլոր դեպքերում, բոլոր դարերի համար ամենազորեղը ոգին է։ Վերջին օրերին ինչպեսի գործունեություն էր բնորոշ ազգային ժողովի եւ տարբեր խմբակցությունների համար, ինչ ռեժիմով էր ապրում ազգային ժողովը, ինչ գործունեություն ծավալում։ Իհարկե կատարած աշխատանքի մասին պարծենկոտություն չլինի ասելը, ով ինչով կարողացել է աշխատելը, իր մասնագիտության գծով ինչ աշխատանք կարողացել կատարել է։ Հենց նույն գիշերը, երբ այս իրավիճակը կատարվեց, առավոտը հավաքվել էինք ազգային ժողովում, իմանանք ինչ կա, ինչ չկա, ինչ պիտի անենք մեր հետագա քայլերի մասին։ Իհարկե մենք հայտարարություն ընդունեցինք, թարգմանություններ կատարեցինք, միջազգային ատյաններ ուղարկեցինք, բացի դրանից մեր ընկերներից շատերը արդեն մեր կողքին չէին ազգային ժողովում, նրանք արդեն կամ դիրքերում էին, կամ էլ հոսպիտալներում իրենց պարտականություններն էին կատարում, մենք անընդհատ տեղեկություններ էինք իմանում, սահմանում, ինչ է կատարվում, ինչ նորություններ կան, նաև այս փախստականները, որ սահմանամերձ գյուղերից են եկել, նաև մեր հոգսն են, մենք պարտավոր ենք նրանց կողքին լինել, նրանց ոգեշնչել, ժողովրդի չնայած ոգին բարձր է, բայց նրանց էլ ասելու, որ չկա այսօր իշխանավոր, չկա այսօր պատգամավոր, բոլորս հասարակ մարդիկ ենք եւ բոլորս պարտավոր ենք իրար կողքի լինել եւ ուսուսի կանգնած պայքարել թշնամու դեմ, պայքարել մեր հայրենիքի ազատության համար։ Իհարկե միջազգային ասպարեզներում որպես չճանաչված երկիր մեր խոսքը չեն լսում, բայց մենք չենք դադարում ուղարկելու մեր խոսքը, թե խիղճ ունեն, թող կարդան, լսեն, ինչ է կատարվում աշխարի մի փոքրիկ հողակտորում, ինչպես է ժողովուրդը տարապում, եթե մարդ են, պարտավոր են հասկանալ։ Սևակն ինչ էր ասում, մարդկության լեզուն մարդկայիններենն է, որ նավաղ մոռացել են մարդիկ։ Ափսոս, ցավոք իհարկե, որ մոռացվում են։ Մեր պատգամավորները կարողացան եվրոպական երկրների խորհրդարաների հետ ստեղծված բարեկամական կապեր, ասենք կան պատգամավորական բարեկամական խմբեր Ֆրանսիա, Արցախ եւ այլ երկրների հետ, կարողացան այդ բարեկամական կապերն օգտագործել ադրբեջանական ագրեսիայի հետ կապված ամբողջ ճշմարտությունն աշխարհին ներկայացնելու հարցում։ Մենք հենց այդ գործով էլ զբաղվում ենք, մենք կապ ունենք աշխարհի տարբեր ծայրերում մեր խմբերի պատգամավորների հետ, վաղը հենց Ֆրանսիայից պատգամավորների մի խումբ է ժամանելու Ֆրանսուա Ռոշբուլանի ղեկավարությամբ, ընկերը ասել քիչ է, նա մեր սրտակից բարեկամն է, նա մեր ընտանիքի անդամն է, եւ այս ծանր վիճակում անտեսելով ամեն ինչ, անտեսելով նաեւ այս ռմբակոծությունները, նա իր խմբով գալու է Ղարաբաղ։ Լիբանանից ենք ստանում, ինչով օգնենք, ինչ անենք, հերագրեր, հերոխոսազրույցներ ենք ունենում նրանց հետ եւ զգում ենք, որ պատրաստ է աշխարհի առաջադեմ մարդկությունը, սիրտ ունեցող մարդը պատրաստ է ինչ որ ձեւով աջակցելու մեր հայրենիքին։ Դիմակայության այս դժվար օրերին, երբ միջնորդների ջանքերով կողմերի միջև ձեռքբերված կրակի դադարեցման ռեժիմը պարբերաբար խախտվում է, ասենք որ 3-3-օյան 18-30 սահմաններում հակառակորդի ականանետային կրակից մահացու վիրավորում է ստացել պաշտպանության բանակի պայմանագրային զինծառայողը, գիշերը ևս զոհունեցանք այս դժվար իրավիճակում, կուզենայինք լսել մանկավարժ մտավորականի, ժողովրդի ընտրյալի հայ մոր ձեր խոսքը հայրենիք ու երկիր պահող մեր զինվորին, մեր կանանց, մեր աղջիկներին։ Մենք քանից համոզվել ենք, մենք ենք մեր երկրի տերը, մեր զենքը պիտի հաղթի թշնամուն։ Միջնորդ պետությունները, կարծում եմ, որքան էլ ձգտեն, ինչ աշխատանք էլ կատարեն, ամենամեծ գործը հայ զինվորն է, որ պետք է կատարի։ Ամենամեծ ուժը սահմանին կանգնածն է, որ պետք է գործադրի թշնամու դեմ։ Մնացած գերտերությունները միշտ էլ իրենց շահերից ելնելով են աշխատանք կատարել, ինչ որ մի բան կատարել։ մենք շատ լավ ենք հիշում Սիամանթոյի խոսքերը, երբ ասում էր. «Օտար երկրացու աչքերը, որ արցունքոտվում են, կարծում ես մեր վիշտը տեսնելով են արցունքոտվում նրա աչքերը»։ Ոչ, մեր դիակներից բարձրացող ծուխն է, որ արցունքոտում է նրանց աչքերը։ Միշտ այդպես եղել է, միշտ էլ մնալու է, ցավո մերն է։ Մենք պետք է աշխատենք, մեր ուժերով պիտի կանգնենք սահմանում և զարկ տանք թշնամուն։ Զոհերի համար իհարկե վշտանում ենք բոլորս, հայ զինվորին ու հայ կամավորին, հայ մորը, հայ կնոջը, այսօր իմ խնդրանքն ու մաղթանքն է, ուժեղ եղեք, երբեք արցունքոտ աչքերով չճանապարեք ձեր որդուն ու ամուսնուն մարտադաշտ, թող նրանք տեսնեն դու ոգի ունես, թող նրանք տեսնեն, որ դու ուժեղ ես, եւ այս ուժը մեծ ուժ կտա հայ զինվորին ու կամավորականին։ Ամուր եղեք, սիրելիներ, մեր բախտը մեր ձերքին։ Շնորհակալություն Տիկին Դադայան մեր հրավերը չմերժելու համար եւ այս ջերմ խոսքերի մաղթանքների համար։ Բարեկամներ, հիշեցնենք, եթերային ձեր ուղեկիցը Հայուհի ռադիոհանդեսն էր, մեր հյուրն էր Հանրապետության վաստակավոր մանկավար ԼՂՀ ազգային ժողովի պատգամավոր Ռոմելա Դադայանը, զրույցը վարեց հանդեսի խմբագիր Մելանյա Միլոնյանը։ Մնացեք խաղաղությամբ։ Thank you.